pořádně, nebo to bude mít nazar spočítat. No, jestli by mu tak nebylo líp, když se na něj podívejte. Teďko, já se bojím. Koho? Toho polomrtvého chudáka? Živých se bojí. Velmi ti neublíží a nebrejte furt. Co si pánem mazání čas? Plátinko, dobře se dívej, zítra k němu zajdeš ty. Já? Nož já? No, protože mladá Měchová je přesvědnutí, může se stát, že budu celý den pryč. Ráno ho ještě převážu, ale večer to už bude na tobě. No, máš to. A ty budeš kruce. Máš to. Omlouvám se, nenek to zpracilek. Kurlo, co tady děláte, jeden by z vás dostal psotník. Kriste, pane. Tati mě posílá, prý jak je sní. Obří. Jak nás zrajtovali, zrichtovali. Třeba ho napadlo nějaké zvíře. Co, kurlo, to bych chtěla to zvíře vidět. Jak může? Člověk člověku! To, no a nic. Necháme ho odpočívat. Lazara chudáka jednoho jdeme, kudlo. Ano, děvčata, 100 dolů na petici, a sem nikdo neleze, že? S pánem Bohem, s pánem Bohem, ano, s pánem Bohem, děvčata, jdeme. Cestí strach. A slyšela jsi, Adlénu nebo řádky neublíží? Já myslela kudlu.